Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Nisan Çarşamba. Yıl 2018, ay 4, gün 108, Kasım 162. 1439 Hicri Şaban 2, 1434 Rumi Nisan 5. Günün sözü. Zorluklardan korkup kaçan eninde sonunda onun içine düşer. Gaston. Büyük Saatli Marif Takvimi. Más ternura, nadie nunca, nadie más que yo, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi estrellita, muchas gracias por haberme dado su querer, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Un Cielo Para Los Dos adlı şarkıyı dinledik. Lagrima Rios ve Gustavo Santaolalla'dan dinledik. Lagrima Rios da sahne ismi. Asıl adı Lida Melba Benavides Tavares olan Montevideo doğumlu Uruguaylı, çok önemli bir candombe ve tango şarkıcısı. Tangonun kara incisi ya da candombenin hanımefendisi diye de anılıyor. Onun şarkısını çaldık, Uruguay'dan bahsedeceğiz çünkü Eduardo Galeano da Uruguaylı ve kendi ülkesinden ilginç küçük diziler de yapıyor. Şimdi Bilgelikler dizisinin birincisini okuyacağız size, Hikaye Avcısı kitabından. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bilgelikler 1. Onu hatırlıyor, görüyorum. Pepe Barrientos'un annesi, Buseo semtindeki çiftliğinde etrafı yemyeşil bitkilerle çevrili, sallanan koltuğunda hafif hafif sallanıyordu. Mahallede ya da işteki, kendilerini diğer herkesin önüne geçmeye mecbur hisseden ve sarılıyormuş gibi yaparken aslında dirsek atan kötü arkadaşlardan Pepe ile ikimiz aynı anda yakınırken, binlerce kırışıklığın kendine yol yaptığı koyu renk tenine gömülmüş gözleri hınzırca ışıldıyordu. Çok az konuşup çok şey söyleyen yaşlı kadın hemen akabinde hükmünü vermişti. Hesaplı kitaplı yaşayan insanlar çok zavallı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce bir iki de not söyleyelim. Un cielo para los dos, yani ikimiz için, sadece ikimiz için bir gökyüzü ya da cennet diye gidiyor şarkının sözleri ve başlığı. Yani hiç kimse sana şefkat veremez, hiç kimse benden başka, çünkü ben kesinlikle biliyorum ki her şey ancak iki kişilik olabilir, birden fazla olabilir. Yani sadece iki kişi için bulunabilecek bir durumdan bahsediyor. Yani sana aşkını verdiğin için bana, küçük yıldızım, çok teşekkür ederim sana. Senin sevgin o kadar büyük ve o kadar yüce ki ben de varlığımın derinliklerinde onu kutsuyorum diye giden güzel bir aşk şarkısı. Lagrima Rios'tan, Gustavo Santaolalla'dan birlikte dinledik. Evet, tarihte bugüne dönelim şimdi. 1738'de bugün Real Academia de la Historia, yani tarih akademisi kurulmuş. Kraliyet Tarih Akademisi Madrid'de. Krallar da tarih sever diye savaşların tarihini anlatıyorlar herhalde. 1925'te bugün Uluslararası Amatör Radyolar Birliği Paris'te kurulmuş. Meslektaşlarımız daha 1925'te yapmışlar bu işi. 1996'da Lübnan'da en az 106 sivilin öldüğü İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler, Kanada'daki Birleşmiş Milletler merkezini bombaladı. 800'den fazla sivil oraya kaçmıştı. Tam bir savaş suçu olduğu söyleniyordu o zamanlar. Ama unutuldu gitti şimdi. 1996'da oluyor. Epey zaman olmuş. Sivillerin sığındığı bir yeri bombalamayla öldürmek durumu. dünyada da çeşitli ülkelerde de devam ediyor. 2013'te de bir Bağdat kahvesinde intihar bombacısı kendisini patlatınca 27 kişinin ölümüne ve 65 kişinin de yaralanmasına yol açıyor. Evet, durum böyle. Şimdi çok yoğun bir gündem var. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin, özetlemeye çalışalım. Özellikle iklim ve doğa olaylarıyla ilgili yeni bir araştırmanın haberi var. Çok itibarlı, dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden Proceedings of the National Academy of Sciences'da, yani Ulusal Bilimler Akademisi tutanakları diye çevrilebilir. Orada yeni bir araştırma yapılmış ki doğanın çivisi çıkmış. Yani senkronu bozulmuş, eş güdümü bozulmuş ve tabiat ana şeyden çıkmış durumda, doğa ana ya da toprak ana. Yani Ottawa Üniversitesi'nden ekolojistler 4 kıtada 88 ayrı tür üzerinde inceleme yapmışlar ve avcıyla avı arasındaki 50'den fazla ilişkiyi gözlemişler ve yedikleriyle yani beslenme zincirine ilişkin olaylar yılın çok daha eskiden olduğundan çok daha öncesinde gerçekleşiyor. Bu da ısınan, yani küresel ısınmadan dolayı, iklimin ısınmasından dolayı. Yani esas olan sorun beslenme sorunu. Artık yiyecek bulunamıyor. Çünkü çok fazla para gidiyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl 300 milyar dolar harcanmıştı bu iklim değişikliğinden alakalı ortaya çıkan felaketleri gidermek için. 300 milyar dolardan fazla. Ama hiçbir tedbir alınmadığı da aşikar. Maalesef yani hızlı bir geçişkenlik içinde olduğu anlaşılıyormuş. Yani Boston Üniversitesi biyoloji profesörlerinden Richard Pramack de Associated Press haber ajansına vermiş. Yani bu araştırmadan sözünü ettiğimiz önceki araştırmalardaki değişim, yani türler arasındaki ilişkilerdeki değişim sadece belli bir yerde belli bir tür içinde inceleniyordu. Ama şimdi çok daha geniş bir örneklem ve büyük ölçüde de yiyecek içecek yemek üzerine kurulmuş. Tabii asıl türlerin ayakta kalmasını sağlayan şey de o, enerjiyi veren gıda. Gıda. Yani çok ciddi bir senkron bozukluğu var. Mismatch diyorlar. Uyumsuzluk yani. Eşleşmede bir bozukluk çıkıyor. Ve mesela bir yerde Washington'da, Washington Gölü'nde, Lake Washington'da en dipteki beslenme zincirinin en dipteki halkası etkilenmiş. Bitkisel planktonlar 34 gün erken açıyorlarmış, canlanıyorlarmış. Bu da onları besleyen organizmaların aç kalıp yok olmasına yol açabilecek bir şey diyorlar. Hatta çok küçük değişiklikler bile, bundan çok daha küçük değişiklikler bile, zaman değişiklikleri bile hayvan popülasyonlarını etkiliyor. Mesela Grönland'da, daha önce de bahsetmiştik bundan, şimdi araştırmada iyice ortaya çıkmış. Kuzey Kutbu'nda, Grönland'da bitkiler karibu denen rengi iklerinin, yani Avrupa'da rengi deniyor onlara, geyiklerin doğumlarından 3 gün önce şey vermeye başlamış, çiçek açmaya. Bu da onlardan beslenen türlerin, başta karibu olmak üzere, açlıktan perişan olmalarına, hatta ölmelerine yol açıyormuş. Yani olaylar çığırından çıkmış kısacası. Dünyanın çivisi çıkmış. Ama hiç merak etmeyin, BBC'nin dergisinde, BBC Türkçe'nin dergi ekinde yayınlanan bir habere göre hayvanları klonlama yöntemiyle nesli tükenmiş hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi kurma planları varmış. Hatta kimileri hayvan klonlamanın 2070'lerde turizm sektörünü nasıl etkileyeceğine dair planlar bile yapıyorlarmış. Jurassic Park senaryosundan bahsediliyor ama fantezi değilmiş. Dinozorların DNA'sını bulup kullanması. Bence. 2071 mi? Evet. Ne oldu, siz de mi erken seçim istiyorsunuz? 2071 niye erken tarih alıyoruz ki bunu? 2000? Aa, bir geç tarih alınır. Pardon, bir sene geç. Ben hala senkronu tutturamadım. Sadece iklimde değil. Can Tombil'de de senkron kayması oldu. 2071 mi istiyorsunuz? Evet. Dinozorlardan örülü bir hayvanat bahçesinde. Evet, tabii. Peki. Çok güzel olacak eminim. Mamutlar falan. İklimde öncülük etmek için demiş Isabella Löwen'in bir yazısı var Guardian gazetesinde. Ülkelerin sıfır emisyona gitmeleri gerekir diye. Isabella Löwen kim? İsveç Başbakan Yardımcısı bir kadın ve şeyi istiyor. Aynı zamanda iklim meselelerine de bakıyor. 10 yıl önce biz Birleşik Krallık'tan aldık önleme yolunu. Biz uyguluyoruz, onlar uygulanmıyor demeye getirmiş. İsveç 2045'te sıfıra indirgeyecekmiş. Hiçbir petrol, fosil, doğalgaz, kömür kullanmıyor. Zaten kömür bıraktık diyorlar. Böyle bir şey ama... Bir diğer taraftan da Volkswagen dizel skandalı sonrasında geri almak zorunda kaldığı 300 bin otomobili depolama konusunda sıkıntı yaşıyormuş. Birçok aracı uçak mezarlığı olarak bilinen Kaliforniya çölüne istiflemişler. Hala yer arıyorlarmış. Hmm. Sıfır emisyon demişken bu arada o vaatle beraber piyasaya sürülen araçların da ne hale geldiği de ortada. Can, geldin ve üzmeye başladın bizi işte. Şimdi ben ne yapacağız? Bu gece uyuyamayacağım. Volkswagen nereye atacak onları diye. Size o zaman önümüzdeki gecelerde de uyku tutmayacak gibi duruyor. Sadece o şirkette değil. Diğerlerinin de bu konuyla alakalı olarak pek bir sicilinin temiz olduğundan bahsedilmiyor. Evet, ama araba medeniyeti devam edecek. Tabii. İnsanlığın en büyük şeyi. İnsansız da olsa hatta devam evet, edecek. Evet, tabii. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün Yücel Sönmez söyledi ama sen belki kaçırmış olabilirsin iklim içinde. TÜİK'in dün ve yani birkaç gün önce çıkan verilerine göre Türkiye 2016 toplam sera gazı emisyonunda 1990 taban alınırsa %135 buçukluk bir artış göstermiş. 496.1 MT karbondioksit eş değeri olmuş. Türkiye'de kişi başına düşen sera gazı emisyon miktarı da 2015'te 6.04 tondan karbondioksit eş değeri 2016'da 6,3 tona yükselmiş. Yani Avrupa'da da rekor kırmaya doğru gidiyor. Doğruluk Payı'nın internet sitesinde de bu konu ele alınmış. 2016 itibariyle Türkiye'nin yıllık sera gazı emisyonunun 496.1 milyon ton olarak hesaplandığından bahsediliyor onlar da. 496 milyon ton. En büyük sektör enerjiymiş. %72.8. Sanayi üretiminden kaynaklı emisyonlar %23.6 ile ikinci. Tarımsal faaliyette kaynaklı emisyonlar ise %11.4 ile en büyük pazar payına sahip üçüncü sektör olmuş. Evet, yani bütün yani gene Yücel'in daha önceki araştırmalarından çıkan sonuçta şu: bütün sulak alanlarda yok oluyor. Türkiye'de bütün buzullar eriyor ve buna rağmen daha büyüme ve işte yeni Kanal İstanbul projeleri falan, sen yokken şeyde tarihçiler de el attılar meseleye. Bu yalı ya çarptı ya. Evet efendim. Onun üzerine İlber Ortaylı da geniş tarih bilgisini konuşturarak Kanal İstanbul'un da açılması gerektiğini hükümetin söylediği gibi söyledi. Tabii. Gördüğün gibi jeolojiden de, tarih deyince Her şeyden anlamak mümkün. Her şeyden. Peki bu arada çok acayip bir şey daha var. Astronomik bir savaş var. Savaştan bahsediyoruz ya, bütün dünya zaten sürekli savaş harcamaları yapıyor. Ona da savunma adını veriyor. Ortalama şey çıkmış, çok acayip bir şey yani. Resmi vergi ödeme tarihinden bir gün önce, dün yani salı, tatsız bir haber aktivistler dikkati çekmişler. Ortalama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi vergi veren EPA'ye, yani Çevre Koruma Ajansı'na 39 yılda $39 öderken, her ortalama Amerikan vatandaşından bahsediyorum, Pentagon'a, yani savaş bütçesine ne kadar da katkıda bulunuyormuş? Ne kadar efendim? 3456 yani. 456 ne? Dolar. Dolar mı? Yılda her Amerikalı. 3796. 3456. 3456. Ama 39 dolar. Yani şeye, çevre korumak için, ekoloji için 39 dolar ödüyormuş. Biraz savaşın astronomik bir bedelinden bahsediyorlar. Ben devam edeyim istiyorsanız Türkiye üzerinden. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Mart ayı bütçe gelirleri %23.4 artışla 48.2 milyar lirayla, harcamalar ise 16.8 artışla 68.4 milyar lira olmuş. Bütçe açığı 20.2 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Lojmanları falan satmaya çalışıyorlar bu aralarda. Onu görmüşsünüzdür belki. Evet. Yılın başından itibaren savunma sanayini destekleme fonuna yapılan aktarmalar ise 3.6 milyar lirayı bulmuş. Ama şöyle bir durum var. Star gazetesinin haberine göre Türk savunma sanayi 14 yılda proje sayısını 10'a katlamış. Sektör insansız hava aracı, tank, helikopter, roket gibi araçları üreterek hem dışa bağımlılığı azaltmış hem de dünyanın ilk 100 firması arasına girmiş. Ama çok güzel. Yani o zaman bir de Aselsan'dan bunun devamını da getirmek zorundasın. Nasıl Amerikalılar yapıyorsa hesabı, bak 39 dolara 3450 dolar. 3460'a yakın dolar. Yani 10 katına yakın ödeniyor değil mi? Evet. Yok. 100 katı. Bilemiyorum. Öyle mi? 100 katı evet. 100 katı. 95 katı filan işte. Türkiye'de nasıl acaba? Yani ekolojiyi korumak için aileni, sevdiklerini, çocuklarını, torunlarını korumak için şu kadar vergi veriyorsun çevreye, gelecek nesillere. Acaba bu drone'lara falan ne kadar veriyorsun? İnsansız, silahlı ve silahsız insansız hava araçları. Geçen yıl savunma sanayi fonuna Ocak ayında 332.6 milyon lira, Şubat ayında 383.9 milyar lira, Mart'ta ise 606 milyon lira bir anda artmış, iki katı olmuş. Olmak üzere toplamda ilk 3 ayda 1 milyar 322 milyon lira aktarılmış. 1 milyar 322 milyon lira. Evet, olağanüstü. Bu aktarılma şeyden oluyor değil mi? Hepimizin ortaklaşa bir araya getirdiği vergilerden oluşan bütçe. Evet. Peki. Soruluyor mu peki bunlar nereye aktaralım diye? Sorulmuyor değil mi? Yani mesela bazı gazeteciler, araştırmacı gazeteciler sürekli olarak bunu takip etmeye çalışıyorlar. Çiğdem Toker mesela bunlardan bir tanesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu hesaplar yapılıyor. Bir yandan da dün Hürriyet Gazetesi'nde de çok ilginç bir şey vardı. Türkiye'nin dünya obezite rekoruna doğru gitmekte olduğunu. Obez miyim? Türkiye obez miymiş? Her 3 kadından ve her 5 erkekten biri obez. Zalet. Kadınlar çok daha ileride maalesef. Avrupa'daki en kötü orana sahip olduğu ülkeymiş. Mesude Erşan'ın haberiydi. Dün değinememiştim ben, vakit yoktu, ama şimdi tam sırası. Bu oranlar obezitenin ciddi sorun, en yani kötü ülke dünyada Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Fast food'un mucidi olan, yani hazır yiyeceklerim filan. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaç eyalet var? 52. 50. Ha, ikisinin şey mi oldu? 50, toplam 50 miydi? Ben 50 diye hatırlıyorum. Dominik'i şey yapmıyoruz ama. Peki. Onlardan 31 eyaletinde, yarısından çok daha fazlasından daha kötüymüş Türkiye'nin durumu. Çok ciddi bir araştırma bu. Ona da tekrar döneriz. Bir yandan da muazzam bir zehirlenme olduğu, toplu zehirlenmenin içinde olduğu Türkiye toplumunun da günlerden beri, zaten Doktor Bülent Çık'ın halka açıklanmayan araştırmasından sonra. Yani ufak bekleme daha yapayım lütfen obere geçmeden önce, obeziteyle alakalı. Bunlar aynı zamanda ortak bütçeden de harcanan şeyler olabilir. Türk Cerrahi Derneği ikinci başkanı, Türk Cerrahi Derneği ikinci şube ikinci başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin konuşmuş. Türkiye'de obezite nedeniyle acil ameliyat gerektiren 400 bin hasta varmış. Ciddi manada sağlık riskleri taşıyormuş. Obezite ve diyabetin ölüm riskini arttıran bir hastalık olduğunda kendisi hatırlatmış Ulusal Cerrahi Kongresi'nde. Evet. 400 bin kişi bekliyormuş ameliyat. Vay canına. Kalori değeri yüksek, fabrikalarda işlenmiş rafine gıdaların tüketildiğini belirtmiş. Evet, bu durumun da kaçınılmaz olduğunu öncelikle evet, söylemiş. Bu gömlek meselesini de tekrar, yani bitkisel varlıklı beslenme meselesinin de önemli olduğunu bu noktada bir ufak dipnot olarak söyleyeyim, geçelim. Sağlık masraflarına da dert yani. Evet evet, çok büyük sorun zaten. Bu arada da Sağlık Bakanlığı'nın açıklamadığı kanser raporu korkutucu sonuçlara da işaret ediyor. Bülent Şık'ın yazı dizisi devam ediyor. Bugün üçüncüsü. Özellikle endüstriyel faaliyetlerden kaynaklı olarak suların da içme sularının da zehirli olduğunu biliyor muydun? Neredeki efendim içme suları? Türkiye'de. Bu pet şişede satılan içme sularından bahsediyoruz. Zaten onlar da pet şişeden önce zaten dışarıdan çıkan sular. Kocaeli'nde analize edilen 106 su örneğinden yaklaşık yarısında alüminyum bulunmuş. Alüminyum normal olarak içmek istediğim bir şey değil herhalde. Sevmem. %10'un sınır değeri aşıyormuş. Ergene Havzası'nda da suların yaklaşık %42'si arsenikli ve bu değer Antalya'dan 15 kat fazlaymış. Yani alüminyum ve arsenik bulunmuş içme sularında. Tamam, bunu da geçiyoruz. İyi haberlere geçelim. Erken seçim var. Bu iyi seçim, iyi bir haber mi, kötü bir haber mi bilmiyorum. Yani herkes bir anda farklı bir gündemle karşı karşıya kalacak. Bir sene içerisinde kendini hazırlama fırsatı bulamayacak olan insanlar var. Onları da düşünmek lazım. Biz hazırız ama. Tabii canım, her zaman. Biz, yarın değil, yarın yapalım. Biz dün Selahattin'le hazırlıklara başladık zaten, sen yoktun. Ne yaptınız? Makarna depolamak. Tabii tabii. Vesaire. Hepsini yaptık. Hazırız. Trafoları kontrol etmek. Yapmaz mı? Bu arada 3 ay daha OHAL tezkeresi de meclise gitti. Bakanlar Kurulu olağanüstü halin 7. kez uzatılmasına dair tezkereyi meclise gönderdi. Bu zaten artık tamamen olağan hal haline aldı. Olağan OHAL, olağan hal oldu. Olağan hal. Bugüne kadar 3 aylık dilimler halinde 6 kez uzatılmıştı. 19 Nisan'da, yani yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu da tavsiye kararı aldı. Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nda hükümet sözcüsü de konuşmuş Boz'da. Bakanlar Kurulu MGK, yani Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararına uyarak olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve meclis başkanlığına gönderdi. O zaman kabul ederse 3 ay daha uzatılmış olacaktır. İlk kez başladığında 3'er aylık yapılıyor bunların hepsi. İlk yapılırken bu menfur darbe teşebbüsünden hemen sonra bunun 3 aydan önce bitirilmesini amaçlıyoruz diye de bir şey söylemişti bizzat hükümet. Evet, önemli bir laftı. Numan kurtulmuş demiş gibi geliyor. Ondan çıkacakmış gibi bir açıklama. Uzun süredir sesini duymuyoruz ya. O kültür bakanı oldu, o yüzden sesini duymuyorsunuzdur. Türkiye'nin kültür konusundaki gelişmeleri. Kültür konusundaki patlamasını duyamıyor muyuz? Yok efendim. Büyük kültürel patlamasını. Yok. Ya ben görmedim. En son bir kavga çıkmıştı. Kendisini bölgeden uzaklaştırmışlardı. Ama nerede olduğunu onu hatırlamıyorum. Kültürel Duman kurtulmuş bir anda kayboldu. Kültürel bir patlama mıydı bu? Deve Güreşi Festivali'nde miydi ya da başka bir festivalde miydi? Yöresel bir festival miydi? Bir kültür patlaması mıydı yoksa? Evet, Bahçeli erken seçim istemiş, tarih önermiş. Seçimse istediğiniz Hodri Meydan, bizim tercihimiz seçimlerin erken yapılması demiş. Ve geçen hafta erken seçim yok demişti. Bu hafta istersek seçim demiş. Bayram tatiline geliyormuş. 26 Ağustos Pazar günü. Bu şey tarih nedir, tarih Malazgirt evet, en güzel savaş, en güzel savaş Malazgirt mi? Evet, iyi peki, işgal savaş buldum bu arada. Neymiş? Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 3 aylığına ilan edilen olağanüstü hal uygulaması için inşallah 45 gün içerisinde bu uygulamasının sonuna erdirilmesini umut ediyoruz demiş. Bu şekilde bir açıklama yapmış ama neyden bahsediyor bilemiyorum. AKP'den peki Numan Kurtulmuş tekrar devreye soktun. Hatırladım ama Numan evet, Kurtulmuş. Hatırladın, çok başarılı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bir seçim çağrısına bir yorum. Ok yaydan çıktı demiş. Ok da bizim milli kültür ya, Malazgirt filan. Sonra 5 tane olmasın ok. Hı? Yanlış anlaşılmaları gibi bir açıklama ya. Metafor da olabilir. Hay Allah. 5 dedim. Karıştırıyorum abi. Altı mı ya, of. gene karıştırdım. Bir tanesini hep unutuyorum onun. Dinleyicilerimizden Hüsnü Altıok buna bozulacak. Neyi unutuyorum acaba? Halkçılık. Laiklik diyeyim de kapatsınlar radyolarını herkes. Evet, kapatsın herkes radyosunu ve uykuya dalsın. Kültür devrimine geçsin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de Ok Yay'dan çıktı demin. Bir de Bilal Erdoğan'ı unutmayalım. Ok deyince hay hak. O değil de şey gördünüz mü? Erken seçim olacak. Albayrak demiş. Yanlışlıkla satranç şeyini kutusunu babasına yani Erdoğan'ın fırlatmasını gördünüz mü? Kayınpederini. Evet. Hayır, yapmamıştır öyle. Fırlatmış. Ya, ama rüzgarın azizliğine uğramış. Nasıl fırlatmış? İnsanlara seçim bu kampanyalar konuşmalardan sonra böyle kafalarına değil de üstlerine doğru satranç tahtaları fırlatılıyor, çeşitli eşyalar. Görmediniz mi hiç? Böyle bir şey mi? Festival Işıklı top mi? Vardı oradan hatırlarsınız. Festival mi var? Yok, konuşmaların, Erdoğan'ın konuşmalarının hemen sonrasında ışıklı toplar, satranç tahtaları falan insanların üzerine atılıyor. Yani insanlar da yakalıyorlar onu. Ha, öyle mi? Evet. Niye yapıyorlar bunu? Yere inip veremedikleri için olsa ha. Gerek. Yani elden verilemediği için havadan atıldı. Ben konuşmalarımda genellikle çiçek atıyorum. Evet, ama halka olan konuşmalarımda. Berat Albayrak'ta, Berat Albayrak'ta işte bu atma işine girmiş. İnsanların üzerine doğru satranç tahtası. Satranç tahtasını da niye atarsınız? O da ayrı bir hikaye tabii. Yanlışlıkla rüzgarın azizliğine uğrayarak Erdoğan'ın sırtına çarpmış galiba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yok canım. Ama bir şey yok. Yanlış anlaşılma olmamış. Yani bir kavga çıkmamış. Merak etme. Evet. Yani erken seçim meselesine gireceğiz birazdan. Şimdi ara verelim. Kulislerde neler konuşulduğuna da bakalım. Erdoğan yorumum olmayacak demiş zaten. Bugün çünkü Bahçeli ile görüşmesi varmış. Nasıl yankı bulduğuna falan bakacağız. Ama daha sonra da bir de şeyden kısaca bahsedelim. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu. Evet, Avrupa Komisyonu Türkiye ilerleme raporu açıklandı. Tarihin en serti olacak deniyordu. Fiilen müzakereleri askıya aldı belirtiliyor. En sert rapor deniyor. Tam metni var elimizde. Ve Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil demiş Türkiye hükümeti sözcüsü. Avrupa Birliği Türkiye'den uzaklaşmış yani. Yani iceberg yani buzdağlarının koptuğu zaman hangisi hangisinden uzaklaşıyor bilinemez ama böyle bir birbirine küsüyorlar. Evet, dağlar yani böyle bir şey. Bunu da Cengiz Aktar'la daha ayrıntılı konuşma fırsatı bulacağız. Kendisi de ayrıntılı bir yazı yazdı, Avrupa Birliği parantezi kapandı diye. Ve işsizlik nedeniyle bunalımda olan atanamayan bir öğretmen intihar etmiş. AKP'li bir gençlik yöneticisi de. Allah korkusu yoktu ondan demiş. O değilmiş, hacklenmiş hesabı. Öyle açıklama yaptılar. Öyle mi? Yurt dışından bağlanmışlar, dış mihraklar galiba. Yani ya da dışarıdaki insanlar. Olabilir. Evet. Bir de Suriye Savaşı ile ilgili anlamak kolay mümkün değil. Robert Fisk de Duma'dan bildirmiş. Uzun süredir giren ilk batılı gazeteci oluyor galiba. Ve şey olduğunu söylemiş yani. Tozmuş. Evet. Kalkan tozdan ötürü insanlar o şekilde bir krize girmişler. Oksijen yetmezliğiymiş. İçerideki doktorlarla doktorlardan bir kısmı öyle söylemiş. Hani hangi doktorlar diye soracak olursanız oradaki insanlarla beraber çekilmeyen ama rejimle beraber yaşamayı seçen doktorlar bunlar. Ve bir şekilde doktorların da neler konuştuğunu dışarıdaki arkadaşları ve kendilerinden gelen yapılan açıklamaların derlendiği bir The Guardian haberi de var. Evet, bir de Independent yazarı Duma'da kimyasal saldırı olmadı, insanlar toz yüzünden hastaneye getirilmiş diyor. Bir kişi gaz diye bağırınca paniğe neden olmuş ama öte yandan da bir şey açıklaması da var. Guardian gazetesinde ciddi bir baskı altında olduğunu, doktorların da baskısı altında olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Avrupalı en ünlü gazetecilerden birisi gelip giriyor sizin olduğunuz yere. Yanlarında da rejimin askerleri var. Ve ne olduğunu açıkla diyorlar. Ne diyeceksiniz? Kimyasal silahlı saldırıyı bu iki arkadaşın bağlı olduğu askerler yaptı diyebilir misiniz? Belki yani de diyemezsiniz. Biz, evet, belki yani. De. Peki, ara verdik. Şimdi birazdan konuşacağız tekrar. Açık Gazete. Thank you. Hafız Burhan'dan dinledik Söyleyin Güneş'e Bugün Doğmasın. Hafız Burhan olarak biliniyor. Asıl adı Burhan Ses Yılmaz. 1897'de doğmuş ve 18 Nisan'da 1943'te bugün yani hayata veda etmiş. Ölümünün 75. yıl dönümünde Hafız Burhan'ı da andık. Yani Gazelhan, Hafız, Mevlidhan ve ses sanatçısı. Sayısız 100 kadar plak doldurmuş 1925-26 yılları arasında müthiş bir şey. Mızıkay Hümayun'dan ve beste çalışmaları da yapıyor. İlkokul yıllarının ardından Muallim İsmail Hakkı Bey ve Halid Lem'i Atlı'nın kısa süreliğine öğrencisi olmuş. Mızıkay Hümayun'a girmiş sonra ve besteleri var. Pek çok Türk filminin de müziğini hazırlamış. Son derece velud eskilerin deyimiyle bir sanatçı. Ona da bir günaydın deme fırsatı bulduk. Ölümünün 75. yıl dönümünde Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce karışık durumlar belli olmuyor demiştik Robert Fisk ve diğerleri dolayısıyla. Suriye'de açık ve net olarak son durumu da şöyle söyleyebiliriz. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü başkanı Ahmet Üzümcü izin verilmedi dendi. İngiltere Başbakanı Theresa May yani Duma kentinde inceleme için. Dünün şeyiydi. Bugün gireceği söyleniyordu. Henüz izin verilmedi dedi. Dün İngiltere Başbakanı May de bilgi toplamasını önlediğini Rusya ve Suriye'nin önlediğini söylüyor OPCW'nun. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün. Ama Rusya Dışişleri Bakanı bu iddiayı reddediyor ve kimyasal saldırı düzenlenmedi diyor. Rusya Dışişleri Bakanı. İngiliz temsilci ise Duma'ya girişe izin verilmediğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Rusya'nın Duma'daki kanıtlara müdahale etmiş olabileceğini savunuyor. Rusya temsilcisi de hepsini reddediyor ve misilleme saldırısı nedeniyle ertelendi Duma yolculuğu heyeti. Birleşmiş Milletler iznine ihtiyaç var ve bunu almadı heyet diyor. İngiltere Büyükelçisi aldı diyor. Birleşmiş Milletler iznini aldı diyor. Takip ediyorsun değil mi? Gayet net her şey. Rus temsilci İngiltere'yi uluslararası toplumla dalga geçmekle suçluyor. Ve zaten Rusya Büyükelçisi'ne göre kimyasal saldırı iddiaları da misilleme harekatına meşruluk kazandırmak için diyor. Çarşamba yani bugün izin verilecek diyor heyete. Suriye ve Rusya bölgede herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini söylüyorlar. Amerika temsilcisi delillerle oynayabilir Rusya diyor. Rusya Dışişleri Bakanı Rusya delillerle oynamayacağını garanti ederim Rusya'nın diyor. Suriye devlet medyası yeni bir saldırı oldu. Füzenin hava savunma sistemi tarafından yok edildiğini söylüyor Humus yakınlarında. Hizbullah yanlısı basın da öyle yazmış. 3 füze yok edildi demiş. Başka bir üste Dumayr hava üstünde. Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü hiçbir faaliyet yok. Böyle bir şey yok demiş. Donald Trump bütün füzelerin hedefini buldu. Tek biri bile Suriye hava savunma tarafından imha edilmediğini söylüyor. Oysa Rusya'da 103 füzeden 71'i savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı. Hı hı. Esad rejimi de zaten 1970'ten kalan eski füzelerle biz hepsini düşürdük demişti. Rusya Savunma Bakanlığı da imha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi. Önemsiz hedefleri vurdu demiş. S-400 o zaman Türkiye başı başına. S-2 falan az. S-3. S-200. S-200 mü? Evet. Onlar kullanılıyor zaten işte. Yetiyor diyor yani, zaten. S-200 ha. 100 de var yani. Evet 100'ü var. Yani ondan sonra böyle gidiyor. Her şey çok güzel. Duma'da kimyasal saldırı yok diyor Rusya Dışişleri Bakanı. Yaşanan şey Suriye'de kimyasal saldırı tezgahtır diyor. Trump da görev tamamlandı demişti. Kusursuz bir şekilde yürütüldü operasyon. Daha iyi netice elde edemezdik diyor. Britanya Başbakanı da sınırlı hedefe yönelik etkili saldırı diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Suriye'nin kimyasal silah kullanımını kısıtlayacak seviyede tutmaya Trump'ı bizzat ben ikna ettim diyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı doğru söylemiyor diyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın ayıracağı kadar zayıf değil diyor Rusya ilişkilerimiz. Amerika Beyaz Ev'den açıklama yapıyor. Trump askerleri en kısa sürede geri getirmek istiyor diyor. Macron'u yalanlıyor. Amerika'nın Suriye'deki planı değişmedi diyor. Ve sonuç olarak 7 yıl 2 ay 2 gündür devam eden korkunç Suriye iç ve uluslararası savaşın son günlerdeki durumunu işte böyle özetlemeye çalıştım. Son 3 günlük durumu. Evet, bu son, anladın değil mi? Anladım. Hepsini. Son FİSK açıklaması dahil mi buna? Yok. O yeni. Ha, oradan da söyleyelim. Doktor Asam Rahibani ile konuşmuş FİSK. Yanında askerler var mıydı bilmiyorum ama Rahibani'ye göre hastalar yoğun hava saldırısı olduğunda toz fırtınasına karşı yol açan, toz fırtınasına yol açan rüzgarlı gecede yaşadıkları çöp dolu tünellerde Bodrum ve Bodrum katlarında gazdan değil oksijen eksikliğinden o belirtileri göstermişler. Ağızları yüzleri köpürmüş. O yüzden hayatlarını kaybetmişlerdir belki diye konuşmuş. Yani buna sevinmeliyiz değil mi? İnsanların böyle çöp dolu tünellerde Bodrum katlarında oksijensiz kalması iyi bir şey. Yani şu anda öyle mi düşünmemiz lazım? Öyle düşünmemiz gerekmiyor şüphesiz. Muazzam yalanlar söyleniyor. İşte Martin Çulov ve Kerim Şahin de bildiriyorlar Guardian'dan. Dünya Sağlık Örgütü de. Doktorlar bayağı aşırı korkutmaya uğraşıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması vardı. Ortaklaşa çalıştıkları kuruluşların 500 hastanın toksik kimyasal maddeye maruz kaldıklarını gösteren belirtiler gösterdiklerini söylemişlerdi. Yani daha fazla şey eklenebilir. Daha önce de Human Rights Watch'un yaptığı açıklama vardı. 80'in üzerinde yapılmış hava saldırısında birçoğunun Esad rejimi tarafından yapıldığını birden fazla kaynak tarafından kanıtladıklarını söylüyorlardı Human Rights Watch'ta da. Bunların da çetelisi tutulmuştu. Yani ilk değil bu. Bu saldırı da ilk değil. Evet. Umarım ki son olsun ama daha önce de bunlar görülmüştü ve kanıtlanmış olan saldırılardı. En beğendiğim açıklamayı sona sakladım. Onu söylemedim. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da toplantı yaptılar ve bu saldırı konusundaki fikirlerini söylediler. Kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırıları öyle miymiş? Kimyasal hava tesislerine mi yönelikmiş bilmiyorum. Dünkü şey mi? Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine yaptığı saldırı. Evet. Evet. Yani sivil kaybından bahseden bir kaynak gördünüz mü? Yok. Sivil kaydı yok ama kimyasal silah tesisleri. Laboratuvarlar vesaire deniliyor. Evet, belki. O saldırıların anlayışla karşılandığını söylemiş. Bir saldırının anlayışla karşılandığını gösteren ilk açıklama bu benim duyduğum. Uzun süredir bu kadar hoş bir şey duymamıştım. Hollanda'da böyle bir açıklama yapmıştı. Anlayışla karşılarız, kabul edebiliriz şeklinde bir açıklama yapılmıştı evet, öncesinde. Ama bütün Avrupa Birliği bu. Hı. Yani az buz bir şey değil. Ayrıca da tedbirler özel demiş. Yani Suriye rejiminin kendi halkını öldürmek üzere kimyasal silah ve kimyasal madde kullanmasını engelleme hedefine özel demiş. Yani bunu biz başaramadıysak Açık Radyo'nun Açık Gazete sitesinde de bu yazı olarak var. Suriye'de açık ve net olarak son durum özeti diye. Yani başaramadıysak bu Suriye'deki 7 küsur yıllık trajedinin son 3 gününü herkes bir bakışta kolaylıkla anlasın diye yaptığımız bu açıklamayı lütfen Bakan Üvis'siniz Hakir'i bağışlayın ve Avrupa Birliği bildirisinde dendiği gibi anlayışla karşılayın, olur mu? Avrupa Birliği'nin en merak ettiği konulardan bir tanesi hakkında bir haberden bahsedeyim size. Bu burada bahsedilmemiş ama Anadolu Ajansı'nın muhabirinin edindiği bilgiye göre haberden doğrudan okuyorum. Aykut Karadağ'ın haberi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki ilgili birimlerce 9-15 Nisan tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlenmiş. Anadolu Ajansı'nda kullanılan terimler bunlar. Kaçak. Kaçak göçmen. Her zaman öyle. Onların hepsi kaçak ya da yasa dışı da olabilir. Kaçak kullanmayı tercih etmişler burada. Operasyonda 107'si denizde, 269'u karada olmak üzere çoğunluğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden toplam 1376 kaçak göçmen yakalanmış. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yılbaşından bu yana denizde yakalanarak Yunan adalarına geçmesi engellenen göçmen sayısı, burada kaçak kullanılmamış, göçmen sayısı 6336'yı bulmuş. Evet, pazartesi günü Ali Bilge'yle kaynağını unuttum. Şimdi çok önemli bir şeyden bahsetti. Afgan yüksek sayıda Afgan göçmenlerin sınırda ve bir kısmının geçtiği, binlercesinin de sınırın öbür tarafında, İran sınırından bahsediyoruz, kaldığı gibi şeyler. Evet. Neyse, çok zor işler bunlar. Şimdi şeyi söyleyelim. En önemli noktalardan bir tanesi işte OHAL çıkıyor gene ve erken seçim çağrısı ne olacak bilinmiyor. Yalnız tercih Büyük Türk Milletine aittir diyor Bahçeli de. 2002'de de AKP'yi iktidara getiren erken seçim çağrısında Bahçeli'nin yapmış olduğunu Çiğdem Toker hatırlatıyor Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bu da ilginç. Bahçeli'nin böyle bir misyonu mu var? Oyun kurucu, oyun bozucu. Ya da kurucu mu? Oyun bozarken kuruyor. Bozkur. Bozkurt. Evet, buradan geliyormuş. Bozkur, evet. Buna yorum yapamayacağım. Yarın Bahçeli ile görüşmemiz var demişti. Dün, bugün yapılacak. Bu konuyla alakalı çeşitli kulis bilgileri de gelmeye başladı. T24'te kulis 2.3 üstüne Erdoğan tırnak içinde Bahçeli'nin erken seçim teklifini duyunca üzüldüm demiş. Bahçeli'nin böyle bir hazırlık içinde olduğunu söylememiştik şeklinde de yapılmış çeşitli açıklamalar var. Bunu sonradan Nuray Babacan'ın haberi öyle mi? Haber vermeden yapmış yani Bahçeli. Habersizce. Reise haber vermeden Türkiye kamuoyuyla Türkiye'nin 80 milyonunun geleceğini yakından ilgilendiren bir kararı reise haber vermeden yapmış ha. Ama daha önceden konuşulmuş, bazı parti kurmayları Bahçeli'nin böyle bir hazırlık içinde olduğunu ve bunu her an yapabileceğini parti yönetimine 2 ay önceden söylemiş. Evet, bunu söylemeden Erdoğan'a. Evet, çok, bugün çok saat 13.30'da bir görüşme gerçekleştireceklermiş Erdoğan ve Bahçeli. Erken seçim kararı için önemli olan bu görüşmeden çıkacak karar bekleniyormuş. Evet, görüşmede ayrıca 3. Dünya Savaşı senaryoları da konuşulacakmış. Öyle mi? Hı hı. Soruyordunuz, buldum. Numan Kurtulmuş nerede diye. En son konuşmasını zaten bu konuyla alakalı yapmış. Dünya büyük bir neye? Kaosa. Yok, bir saniye, açılacak şimdi haber. CNN Türk'ün haberi. Son zamanlarda yavaşlama var sanki. Dünya büyük bir kaosa doğru sürükleniyor şeklinde bir açıklama yapmış Numan Kurtulmuş. Yaklaşık 5 gün önce. Nerede konuşmuş? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş. Mardin'de. Çok kolay bunu halletmek. Kanal İstanbul'u yaparız, biter. Kaos filan kalmaz. Kanal İstanbul. Çılgın proje. İlber İstanbul nasıl olur? Farklı bir şeyle beraber. Ya da bütün sanatçıları oraya götürseniz, onlar temel atsalar. Daha sansasyonel olmaz mı? Olur. Peki. Diyelim. Erken seçimi burada bırakıyoruz. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da hazırız demiş. Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atacağız dediler ya, şimdi onlara buradan cevap veriyoruz. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazır olun. Afrin'e giderken söylediğiniz türküler boğazınıza takılacak demiş. Tarihin en serti olacağı belirtilen Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ilerleme raporu da açıklanmış. Acil olarak OHAL'i kaldırma çağrısında bulunuyor. Tam da bu raporun yayınlandığından bir gün sonra OHAL uzatılacak. Böyle tuhaflıklar var. Avrupa Birliği ilerleme raporunda Türkiye üyelikten hızla uzaklaşıyor. Gecikmeksizin OHAL'i kaldırmalı diyor olağanüstü hali. Dev adımlarla uzaklaştı gibi ifadeler var. Bunların hepsini şeyle de Cengiz Aktar'la konuşma imkanı bulacağız. Avrupa Birliği fiilen müzakereleri askıya aldı şeklinde yorumlar da var. Tam metin de elimizde. Ama Avrupa Parlamentosu raportörü Katipiri de Türkiye ilerleme raporunu yetersiz bulduğunu söylemiş. Net bir mesaj verme şansı da kaçırıldı diye konuşulmuş. Neden orada müdahale etmemiş? Kendisi gayet yetkili birisi. Bunu da Cengiz Aktar'a soralım istersen. Yani net bir mesaj verme şansı kaçırıldı diyor Katipiri ama kendisi orada değil miydi zaten? Evet. Bunlar hazırlanırken. Hı hı. Allah Allah. Anladım. Bozdağ'da işte şey demiş. Buzdağının uzaklaşması gibi. Bozdağ. Bak, bugün kelime oyunları fevkalade iyi gidiyor. Revaçta. Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil demiş. Yani merkez kaç kuvvetinin aksi yönünde bir gelişme olmuş herhalde. İklim değişikliği yüzündendir. ve Avrupa Birliği bir blok olarak Türkiye'den uzaklaşıyor. Olabilir. Öyle anladım ben. Ne diyorsun? Olabilir. Deutsche Welle'den okuyorum Türkçe haberi. Aa, bir dakika, ama şöyle bir durum da söz konusu. Enerjide Avrupa'nın partneri olacakmışız. Öyle mi? Evet, Almanya'da temaslarda bulunmuş Enerji Bakanı Berat Albayrak. Türkiye'nin Avrupa'ya kaynak çeşitliliğiyle enerji arz güvenliğinde önemli bir partner olmaya devam edeceğini söylemiş. Yani bazı konularda birliktelikler devam ediyor. Bazı konularda mesela vizesiz geçiş, gümrük birliği ile alakalı çeşitli anlaşmalar gibi konularda anlaşma sağlanamayacağına dair altı çizilen bazı vurgular var. Ama enerji gibi. Kömür mesela. Alındı. Para gibi yani gibi konularda. Kömür alışverişi var. Her şey onunlaymış. Kömürden bahsediyor mu, bir bakayım. Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna tepki göstermiş. FETÖ tehdidine değinilmemesi vahim bir eksiklik demiş. Bu arada şeyle ilgili problemler de var. Türkiye'de bir Alman vatandaşı daha tutuklanmış yalnız. Görmedim. Bu görüşmeler sırasında Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. 5 gündür gözaltında bulunan Adil Demirci adlı Alman vatandaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış. İşsizlik nedeniyle bunalımda olan atanamayan öğretmen de intihar etmiş. Bunu söylemiştik. Bu intiharlar intihar kitabından da Emil Durkheim'ın okuyacağız. Şey, bayağı anomi durumunu işaret ediyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanı da atanamayan öğretmen intiharları ilgi çekmek için yapılıyor demişti. Ne zaman demişti bunu? Daha önce de. Milli Eğitim Bakanı, atanamayan öğretmen intiharları ilgi çekmek için yapılıyor diye. Arap Ligi'ne de Afrin tepkisi varmış. Harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne hizmet ediyor diye bir şey. Yani Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuşmuş. Çünkü Arap Ligi Türkiye'yi Afrin'den çekilme çağrısında bulundu Türkiye'ye. 12 Şubat 2016'da haberleştirilen bir açıklaması, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın atanamayan öğretmenlerin intiharları dair yaptığı bu değerlendirme. Gösterişçi bir intihar eylemi demiş. Var mı öyle bir kategori? Gösterişçi intihar eylemi. Kamikaze mi? Ne oluyor? Şeyi okuduk ya, Bakıl. Hı hı. Kendini yaktı parkta New York'ta. Hı hı. Küresel iklim değişikliğinin fosil yakıtların istilası, fosil yakıt şirketlerini protesto etmek için fosil yakıt dökerek kendini yaktı. LGBTİ ve çevre hukuku savunucusu avukat 60 yaşında. İşte evet. Bu gösteri. Nabi Avcı, teknik tabiri nedir bilmiyorum ama bunu bile söyleyip söylememekte tereddüt ediyorum. Gösterişçi intihar eylemi gibi sendromdan bahsediliyor. Aslında niyeti olmadığı halde etrafında ilgi uyandırmak veya ilgi çekmek istediklerinin yerine gelmesini sağlamak amaçlı ifadelerini kullanmış. 2016'nın haberi bu. Sonra sözlerim çarptırıldı demiş. Öyle mi? Evet. Hep öyle oluyor. Çarpıtılıyor. Yolda çarpılıyor şu sözler. Kendi kendine. Yunanistan Başbakanı Tsipras da son olarak bunu söyleyeyim. Kimseyi tehdit etmiyoruz. Kimseden de korkmuyoruz. Pazarlık yapmayız. Bir karış Yunan toprağında vermeyiz demiş. Meis Adası'nda tuzlu su arıtma tesisi açılışında konuşmada Türkiye'ye mesaj göndermiş. Bekir Bozdağ da bu taraftan, suyun bu yakasından oraya bir mesaj göndermiş. Ege'de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir demiş. Yunanistan'da yapılan bu açıklamaları, Ege Denizi ve adaların istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provokatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir demiş. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kostinis konuşmuş. 7/24 radyosuna yaptığı açıklamada Yunanistan'da bulunan 6 darbeci askerin, darbe girişiminde bulunan askerin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtmiş Kontonis ve 18 aylık tutukluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok demiş ve Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için de bir talep gelmediğini söylemiş. Evet, durum çok böyle Yunan cephesinde. Son bir soruyla kapatıyorum. Buyurun efendim. Evsizlik sorunu çok büyük ölçüde Avrupa'da, özellikle Britanya'da muazzam sorunlara yol açıyor. Haftada birden fazla ölüm vakası da rastlanıyormuş evsizler arasında. Hı hı. Yaş ortalaması da 43'e düşmüş, yaşama ömür ortalaması filan. Finlandiya dahisa tam tersine yükseliyor. Evsiz diye bir şey yokmuş artık, yavaş yavaş. Nasıl çözmüş? Nasıl çözmüş? Bil bakalım, işte soruyorum. Çok basit bir çözüm getirmiş. Maskere mi almışlar evsizleri? Bilemedin. Selahattin'e soralım. Evsizlerin sorununu nasıl çözmüşler Finlandiya'da? Vatandaşlık maaşı mı? Ev vermişler. Ev vermişler. Gayet basitmiş aslında sözüm. Evsiz ev verdiniz ama evsiz olmuyor. Evet. Ne olacak mesela? Çok mutlu mesut yaşıyorlar. Bütün istatistikler fevkalade iyiye gidiyormuş. Yaş ortalaması 44'e yükselen Belçika ordusu da gençleri orduya katabilmek için yeni yöntemler aramaya başlamışlar. Askerleri kış tadı dışında vakit geçirebilmeleri için serbest bırakmayı düşünüyoruz demiş Savunma Bakanı sözcüsü. Ve acemi eğitimleri sırasında hafta sonunu evde geçirme imkanları da vereceklermiş. Yeter ki askere gelsin Belçikalı gençler diye böyle bir yeniliğe geçirecekmiş. Mükemmel. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın, Can günaydın. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Bugün Avrupa'ya doğru mu? Bugün Avrupa'ya doğru, evet. Yani evet. Her zaman Avrupa'ya doğruydu ama bugün iyice Avrupa'ya doğru. Evet, bakalım ne olmuş. Şimdi rapor açıklandı ama sadece Türkiye'nin raporu değil. Bu konuyla ilgili bir iki teknik bilgi vereyim önce. Lütfen. Hatırlarsınız biz ilk Avrupa Birliği programlarını Ömer 1999'da yapmaya başladıydık. Evet, Helsinki zirvesi hatırlıyorum bir. Hemen sonrasında tabii. Evet. Daha doğrusu hemen öncesinde. Hemen öncesinde evet. Öncesinde haber vermiştik evet. Evet, bambaşka bir dönemdi. Şimdi bu strateji belgesi ve genişleme paketi adı artık öyle oldu. O zamanlar sonbaharda açıklanırdı. Hatırlarsanız hep Ekim, Kasım falan o zamanlar konuşurduk. Şimdi bu yıl ilk defa ilkbahara sarktı. Aslında sarkmadı. Böyle bir karar alındı ve komisyon artık 2 yılda bir bunu açıklayacak. Evet, bu bir yenilik. Şimdi çok kapsamlı bir belge, bir paket açıklandı. Burada 6+1, 6 Batı Balkan ülkesi artı Türkiye'nin ilerleme raporları var ve komisyonun 2025 ufkunu dikkate alarak hazırladığı strateji belgesi var. Bunun ön emarelerini ve ilk bilgisi Şubat ayında geldiydi, hatırlarsınız belki. Ve ağırlıklı olarak Batı Balkanlarla ilgiliydi ve o belge Türkiye'den hiç söz etmiyordu. Şimdi ilerleme raporuyla Türkiye'nin adı anılıyor. Ama yani uzaktan görüldüğü gibi değil. Belge, yani ilerleme raporu 98'den beri açıklanan ilerleme raporları arasında herhalde en berbatı diyelim. Evet, yani tam metni vermişler, tamamını okuma fırsatım olmadı, bir gözden geçirdik ama Gonca Tokyol çevirisiyle bayağı ciddi, özellikle olağanüstü halin gecikme olmaksızın kaldırılmalıdır demesi, ki hemen o halin uzatılmasından önce çıkan bir raporda ifade özgürlüğündeki büyük kısıtlamalar. Evet. Şimdi geleceğim oralara. Evet. Burada 111 sayfalık bir rapor söz konusu. Son derece dengesiz bir rapor bir kere. Yani Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve gayri demokratik gidişat konusunda çok bilgi veriyor. Bizim bilmediğimiz bir şey yok. Her zaman olduğu gibi Türkiye'deki bütün bu gidişatı zaten backsliding lafı kullanılıyor devamlı. Geriye gidiş lafı kullanılıyor. Saymadım ama yani epey var. Bu konuda çok haber ve bilgi var yani ama bilmediğimiz bir şey yok. Siyasi kriter çok geniş ele alınmış yani ama teknik konular çok zayıf. Mesela Akkuyu santralinden bir vakayı adiye gibi bahsediyor. Asla ayrıntıya girmemiş. Çevre etki değerlendirme ve stratejik etki değerlendirme belgesi olmadığını yazmıyor. Bir Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti Kesimin itirazlarından hiç bahsetmiyor akuyla ilgili. Yani çok çok taraflı bir anlamda rapor, teknik değerlendirmeleri çok zayıf. Fakat bu teknik değerlendirmeler bir konuda çok güçlü. O da göç ve iltica politikaları. Tahmin ediyorsunuz niye? Evet. Allah Allah, çok şaşırdık. Evet, göç ve iltica politikalarında Türkiye çok çok iyiymiş. Çok çok çok çok iyiymiş hatta. Ve niye? Mülteci zaptiyeliği yapıyor ve 16 Mart 2016'dan bu yana dolayısıyla öve öve bitiremiyor çocuklar. Bir de enerji meselesi. Tabii enerji konusunda da efendim diyalog fevkalade ilerliyormuş. Enerji dediği tabii tamamen fosil yakıtlar ağırlıklı enerji işbirliği. Bu TANAP, Azerbaycan'dan gelen boru hattının ana finansörü biliyorsunuz AB Kur, Avrupa kurumları ağırlıklı olarak. Dolayısıyla orada da kendi işlerine yarayan bölümü çekip çıkarıp orada sitayişle bahsediyorlar Türkiye'de olup bitenlerden. Ve vize, keza vize muafiyeti meselesi ve gümrük birliğinin güncellenmesi sorunundan bahsediyorlar. Bunun sorun derken yani bunun iyi yolda gittiğini altı çiziliyor. Tamamen palavra. Ondan sonra hiç öyle bir şey yok. Bugün mesela Dünya Gazetesi'nde veya dün bir haber var. Yani artık Türk iş adamları, Türkiye'li iş adamları veya iş insanları o kadar zorlanıyorlar ki bize almada harıl harıl üçüncü ülkelerin, Barbados falan gibi ülkelerin vatandaşlığını tercih ediyorlar. Daha ucuza geliyormuş herhalde. Çünkü o sayede daha kolay Avrupa Birliği vizesi alıyorlar. Tam bir kepazelik halinde yani. Ama bize muafiyeti tartışmaları sürüyormuş. Böyle bir tuhaflık var raporda. Şimdi bu rapor, oradasınız değil mi? Kesinlikle. Evet, dinliyoruz değil mi kesinlikle. Arada ses edin çünkü. Tamam, evet. Hatta bir sorun var. Ses çıkmayınca nelaşlanıyorum. Tamam. Şimdi tabii çok sert bir rapor. Yani özellikle bu yani hukuk devletinin paramparça edilmesiyle alakalı olarak çok sert bir rapor ama adını koymuyor. Yani yazıyor sonunda Türkiye Kopenhag siyasi kriterine uygun uyan bir ülke değildir diyemiyor. Evet, Kopenhag siyasi kriterini de bir hatırlatır mısın? Bir demokrasi lütfen. Ve insan haklarına evet. Saygı diyelim çok evet. Kabaca evet. Yani. Bunsuz, yalnız bunun şöyle bir önemi var. Yani Kopenhag siyasi kriterine asgari bir uyum olmadıkça ülkeler, aday ülkeler müzakere safhasına geçemiyor. Bunu unutmayalım. Türkiye müzakere safhasında ama kriterle alakası yok. Onu yazsa yani Kopenhag siyasi kriterine uymuyor dese o zaman Türkiye ile müzakereleri kesmek zorunda kalacak. Kesmiyor, kesemiyor. Niye olduğunu birazdan söyleyeceğim. Şimdi ama ne diyor? Fasıl, yeni fasıl açılacak bir durum yok diyor. Burada yeri gelmişken hatırlatayım. En son fasıl Haziran 2016'da açıldı. Açık olan 15 faslın içeriğiyle ilgili hiçbir ilerleme yok. Bu raporda var zaten. Doğru dürüst hiçbir ilerleme yok. Neredeyse zaten, 2 sene olacak yani. Evet. Evet. Haziran'da tam 2 sene olacak. Zaten yani Avusturya, Belçika ve Hollanda'nın başını çektiği bir grup ülke yeni fasıllar konusunda tamamen menfi, olumsuz ve yeni fasıl açılması söz konusu değil. Ama bunu komisyon da söylüyor. Söylemek durumunda kalıyor bu sefer. Bu önemli. Şimdi dostlar alışverişte görsün veya düşmanlar alışverişte görsün yollu bir rapor aslında bu. Maalesef Avrupa Birliği'nin işte temennileri, ikazları, talepleri, bunların Türkiye'de hiçbir karşılığı yok. Yani Avrupa Birliği'nin bunları yaptırtacak bir kaldıraç etkisi de yok. Kalmadı en azından. Evet. Çünkü üyelik, geleceğim şimdi oraya, artık söz konusu değil. yani en azından bütün resmi metinlerde bu raporun sahtekarca söylediklerinin dışında resmi metinlerin hiçbirinde Türkiye artık müstakbel üye olarak anılmıyor. Dolayısıyla niye böyle bir arada bir derede bir rapor çıkıyor? Çünkü üç nedeni var bence. Bir tanesi stratejik neden. Yani Türkiye'nin NATO ve Batı Paktı içerisinde kalması amaçlanıyor. Burada Macron bunu söyledi zaten geçen gün, biliyorsunuz. Evet, evet. Vurduk Türkiye'yi. Rusya'dan ayırdık. Değil mi? Evet. Öyle bir ifadesi vardı. İkincisi taktik, bu mülteci zaptiyeliği dediğim benim. Yani mümkün olduğu kadar Türkiye zapt etmeye devam etsin ki o konuda da çok olumsuz gelişmeler var. Yani akın akın insanlar, yani Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'den Yunanistan'a intikal ediyor yani şu konuştuğumuz. Evet, yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Son olarak Ali Bilge de önemli altını çizerek Afgan, İran sınırından Afganların da akın akın, tabii. Akın akın geldiğini belgeledi, yani söyledi. Afganlar, biliyorsunuz, o Afganlar, ben de hatırlatayım, ben o operasyonlarda vakti zamanında çalışmıştım. O Afganlar Afganistan'dan gelmiyor. O Afganlar ta 1980'de Afganistan'ın Sovyet işgali sonrasında İran'a kaçan ve orada yaşayan ve orada doğmuş olan Afganlar bunlar. Yani İran'da hiçbir istikballeri olmadığı için batıya doğru hareket ediyorlar. Evet, büyük bir trajedi daha orada, uluslararası boyutta. Hem de nasıl. Üçüncüsü ise ticari. Yani Avrupa Birliği Türkiye ile ticaret yapmaya devam etmek istiyor. Ticaret rakamları geldi yeni, çok çarpıcı, hemen vereyim. 2016'daki hacim 144.7 milyar AB Türkiye ticareti, bu 2017'de 154.5'e çıkmış ve ticaret açığı Avrupa Birliği lehine 11.4'ten 15'e çıkmış 2017'de. Bugüne kadar kaydedilmiş kanaatimce en yüksek rakam bu. Avrupa Birliği lehine ticaret açığı 2017'de. Bunlar avro değil mi? Avro, evet. Aha, milyar. Milyar. Dolayısıyla yani Avrupa çok memnun, bir elini taşın altında koymadan işte Türkiye'ye hem ağzına geleni söylüyor, hem de öyle çok da kapıları tamamen yüzüne kapatacak bir şey söylemiyor. Şimdi çok ilginç bir gelişme oldu dün akşam veya bu sabah itibariyle, tam zamanlamasına bakmadım. Dışişleri Bakanlığı, biliyorsunuz, ve diğer AKP'li yetkililer, hı hı, bu tip raporları alır televizyonda herkesin gözünün önünde çöpe atarlar. Hatırladınız mı? Evet evet, gayet iyi. Şimdi bu sefer öyle olmamış yalnız. Bu bir ilk. Ondan sonra eğer Dışişleri Bakanlığı'nın açıklama sitesine girerseniz, az önce tweetledim zaten, son derece alttan alan, ondan sonra son derece alttan alan ve biz bütün bu eleştirilere rağmen Avrupa Birliği ile çalışmaya devam edeceğiz, amacımız tam üyeliktir falan diyen akıl almaz bir bildiri yayınladılar az önce. Yalnız Cengiz, burada benim bir itirazım var. Hemen anlıyorum itirazınızı. Açık gazete açısından sadece. Bu erken haber alma muhabirliğini senin üstlenmen, acar muhabirliği alman çok can sıkıcı. Belki yer değiştirmeniz gerekecek yani. Aa, ben Yunanistan'a geliyorum, siz buraya geliyorsunuz yani. Tamam, not aldım. Şeye alıyorum, gündemime alıyorum. Teşekkür ederim. Ama hakikaten tavsiye ederim herkese, girip Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında, en son bu açıklamalar sayfasında, en son açıklama bu. Ve akıl alır gibi bir açıklama değil. Dolayısıyla bu tabii şunu söylüyor bize. Yani tabii çöpe atılmamış bu sefer. Ama üstelik de bir de talepkar. Yani ya biz aslında hakikaten iyi olmak istiyoruz abi falan diyen bir metin. Çok acıklı tabii. Çok evet, acıklı. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil gibi son derece ilginç bir ifade kullanmış. Yani, bu şeye de işaret ediyor tabii. Yani bu ekonomik anlamda nasıl paniklendiğine işaret ediyor aslında. Evet. Yani iktisadiyat berbat durumda biliyoruz. Ama maalesef tabii iş işten geçti. Artık Türkiye yani Avrupa Birliği'nin en azından genişleme politikasının radarında değil. Ama mesela bu açıklamaya rağmen rapor açıklanmadan önce Türkiye basında, daha doğrusu iktidara yakın basında inanılmaz haberler çıktıydı. Bir küçük hatırlatmayı yapayım. Kapı kapanmadı. Biz devam ediyoruz. Her şey yolunda diyen bu haberlerde mesela Türkiye'ye daha soğuk davranan genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn değil de komisyonun başkan yardımcısı, Türkiye'ye daha sıcak bakan Frans Timmermans genişleme paketini açıklayacak diye haberler çıktı falan. Külliyen palavra. Ondan sonra ve raporda bu Gülen hareketi değil, FETÖ ve bunun bir terör örgütü olarak tanımlandığıyla ilgili haberler de çıktı biliyorsunuz. Evet. Zaten Dışişleri Bakanlığı da Cengiz FETÖ tehdidine değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak nitelemiş. Bunu da T24'ten gördük. Dolayısıyla yani o haberlerin doğru olmadığı dışişlerinin açıklamasında zaten ortaya çıkıyor. Gülen hareketinden 18 kere bahsediyor rapor. Öyle mi? Hı, evet. Evet. Burada bu bir aslında bu önemli bir dönemeç bu. Yani burada bugüne kadar Avrupa Birliği'ne ayar veren, ey diye bağırıp çağıran, işte demin hatırlattığım gibi televizyonda Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunu çöpe atan, biliyorsunuz Burhan Kuzu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Komisyonu başkanıydı. Başkanıydı, evet. Hala öyle galiba. Evet, evet öyle. Profesör doktor. Sesini çok duymuyoruz ama şu sıralarda. Bu kadar pek ortalıkta yok ama ben belki bu çıkar diyordum ama. Özletiyor kendini. Dışişleri ona bir attı, şey yaptı yani ön aldı. Şimdi esas meselenin özüne gelelim. Şimdi bu dönemeci not edelim ama yani burada bir önemli bir telaş var. Şimdi aynı bildiride, aynı açıklamada, Can'ın önünde o açıklama zaten değil mi? Evet. Evet. Ondan sonra orada çok önemli bir bilgi var. Bilgi değil daha doğrusu bir satır var. Kardak'la ilgili. İlk defa bu kadar açık bir şekilde Kardak'ın ve Kardak'ın etrafındaki suların Türkiye toprağı olduğu söyleniyor. Ve bunun üzerinden zaten Avrupa Birliği'ne sitemde bulunuluyor. Bu bir ilk. Bu çok tehlikeli bir ilk tabii. Hele içinde bulunduğumuz bu seçim sattığı mahallinde daha da tehlikeli bir gelişme olarak bunu da not etmek gerekiyor. Bugün yani bu sabah Yunan basını sadece bundan bahsediyor. Evet, Kardak kayalıkları Türkiye'nin egemenliğindedir diyor. Karasuları, evet. Kardak kayalıkları, tam metni de izninle şöyle bir cümleyi okuyayım. Tabii okuyor, çok önemli çünkü. Kardak kayalıkları, karasuları ve bunun üzerindeki hava sahası münhasıran Türkiye'nin egemenliğinde bulunmaktadır. Evet. Ve Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaşadıkları anlaşmazlıklarda üye ülkelere açık çek olarak verdiği bu destek mevcut ihtilafların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözümüne katkıda bulunmadığı gibi Avrupa Birliği'ni kendi değerleriyle ters düşürmüştür diyor. Evet. Bu tabii bir krizin başlangıcı demek. Yani adını koyalım. Yani bu çok çok ciddi bir iddia. Çünkü Yani gray zone denilen, yani gri alanlara giren bir bölge orası. Evet, uluslararası hukukta net değil yani hiçbir şekilde. Şimdi yani hem Türk tarafı oranın kendine ait olduğunu söylüyor. Allah herkese akıl fikir versin diyelim. Şimdi bir nokta daha var, çok önemli bu son kalan 5 dakikada bunun altını çizelim. Daha parça da çalacağız. Açıklanan paketle ilgili. Şimdi paket, başında da söyledim, bu paketin içeriği yeni değil. Ön emareleri Şubat ayındaki raporda geldiydi zaten. Yani Avrupa Birliği'nin yeni genişleme stratejisi 2025 ufku Şubat ayında açıklanmıştı. Hatırlarsınız, bunu değerlendirdik zaten. Şimdi o belgede, yani Şubat ayı belgesi zaten aynı olduğu gibi yeni açıklanan belgeye girmiş vaziyette. Orada Türkiye yoktu. Türkiye Avrupa, yani bu dün açıklanan genişleme paketinde sadece ilerleme veya gerileme raporu olarak var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Zaten 17 Mayıs'ta, neredeyse tam bir ay sonra, Sofya'da, Bulgaristan dönem başkanı biliyorsunuz. Evet. Sofya'da Batı Balkan ülkeleri ile Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında bir zirve var. Yani hükümet ve devlet başkanları zirvesi bu. Ve orada Türkiye yok. Evet, yani yazında da Avrupa Birliği parantezi kapandı, yazında da bundan önemli bahsetmişsin, evet. Ahval'de çıkan yazıda. Yani 6 ada ülkenin üye ülkelerle en üst seviyede toplanacağı tırnak içinde gerçek zirveye Türkiye çağrılı değil diyorsun. Değil. Yani dolayısıyla burada artık kaçmış bir trenden açık söz, yani bunun adını böyle koymak abartı olmayacaktır. Son olarak bu genişleme paketinde gözden kaçan liste, sadece tabii kendimizi gördüğümüz için bir nokta var. Bunun atlanmaması gerekiyor. Bu 6 Batı Balkan ülkesinden 2 tanesi daha müzakere aşamasına girmek üzere. Komisyonun tavsiyesi bu yönde. Bu çok önemli bir gelişme. Bir tanesi Arnavutluk, diğeri de Makedonya. Biliyorsunuz Makedonya'nın Avrupa Birliği sürecini Yunanistan bloke ediyordu bu isim meselesi yüzünden. Zaten bu isim meselesi hala çözülmedi ve çözülmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü Yunanistan da seçim satım mahalline girmiş durumda. Yani iktidarla muhalefet arasında bu konuda bir konsensüs, bir ortak akıl çıkmadı maalesef ortaya. Ama buna rağmen komisyon artık Makedonya'yla da müzakerelerin açılması gerektiğini söylüyor. Bu çok çok önemli. Bunu komisyon tek başına söyleyemez. İllaki üye ülkelerin ve tabii bu ülkeler arasında Yunanistan'ın onurunu almış demektir bu. Dolayısıyla 17 Nisan 2018 itibariyle ve 2025 ufkuna bakarak bu 6 müstakbel üyenin 4'üyle artık müzakereler cereyan ediyor, edecek demek. Yani hatırlatayım, Sırbistan, Karadağ, şimdi Arnavutluk ve Makedonya. Geriye Bosna Hersek ve Kosova kalıyor ki onlar da iyi yoldalar. Yani en azından Kosova öyle. Bosna daha karışık biliyorsunuz, her zaman olduğu gibi. Ama so far so good yani şimdilik durum bu. Bu çöpe atılmamış olması raporun, bir kez daha hatırlatmak istiyorum, hakikaten çok önemli. Burada yani bir şey olacağından değil, yani iktidar, hükümet şimdi oturup ortada, yani bu iş bu hale geldikten sonra tekrar Avrupa Birliği uyumuna rücu etmeyecek, geri dönmeyecek tabii, ama yani ne kadar panikte olduğunu da gösteriyor tabii. Evet, o zaman bitiriyoruz. Evet. Bir parça da seçtik. Bekliyorum heyecanla. Bu yeni duruma karşı Jim Reeves'in Seni Meksika'ya doğru götürüyoruz bu sefer. Texas ve Meksika. Adios amigo diyor. Ya. Tanrı'ya emanet ol dostum. Adios amigo dostum diyor. Birlikte yürüdüğümüz yol artık sonuna geldik. Ve ben gidiyorum, senin bütün manyanaların, yarınların yıllar içinde sana iyi hoşluk getirsin. Ben bütün bu hatıralardan uzaklaşıp kendi hayatımı başka bir yerde harcayacağım, geçireceğim artık. Adios amigo, adios my friend diye bitiyor. Yani mükemmelmiş. Tamam. Evet, Zeitgeist zamanın ruhuna pek uygun. Teşekkür ederiz. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Jim Reeves'den Adios Amigo dinledik. Ve Allah'a emanet ol dedi. Artık yollarımız burada ayrılıyor dedi. Avrupa Birliği'yle bakalım neler olacak, göreceğiz. Şimdi biz bir ara verdikten sonra, kısa bir aradan sonra iki konuğumuz olacak. Bu aşı candır, hayat kurtarır. Sağlık Bakanlığı'nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz diyen Türk Tabipleri Birliği'nin özellikle çocukluk dönemi aşılama oranlarının düşmesi konusunda, çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısının yükselmesi karşısında bulaşıcı hastalık risklerine karşı bir kampanya başlattı. Bunu konuşacağız. Önemlidir, halk sağlığı konusu çok önemli. Ve bunu konuşmak üzere halk sağlığı uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği gönüllülerinden Profesör Nilay Etiler'le mikrobiyoloji uzmanı ve programcı dostumuz Profesör Doktor Selim Badur konuğumuz olacak ve bu çok önemli meseleyi konuşacağız. Şimdi birazdan. Açık Gazete. Evet, başlıyoruz tekrar. Biraz önce sunumunu da yapmaya çalıştığımız gibi iki konuğumuz var. Birisine artık konuk diyemeyiz. Programcı dostumuz yılların önce sağlık programını ve başka programları da yapan Selim Badur. Bir de Nilay Etiler, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu'ndan. Selim Badur da ayrıca bir uluslararası kuruluşta gelişmekte olan ülkeler aşı bilimsel danışmanı olarak görev yapmakta. Konumuz da biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi önemli bir, çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Aşı candır, hayat kurtarır. Sağlık Bakanlığı'nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz diyorlar. Ve 5 Nisan 2018'de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuş bir kampanyaydı. Bunu konuşmak üzere buradayız. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nedir durum? Bu konuda bayağı ciddi bir ortaçağ hatırlatan hurafeler dolaşıyor ortalıkta. Evet. Şimdi yıllar içerisinde aşıyı reddeden aile sayısının arttığını basından duymuşsunuzdur. En son Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu'ndan Mehmet Bey açıkladığında rakamların aslında epey bir arttığını, şu an tam rakamı hatırlayamadım. 23 bin aileye. 23 bine kadar ulaştığını öğrenmiş olduk hep birlikte. Ama biz zaten Türk Tabipleri Birliği olarak bir süreden beri bu konuyla uğraşıyoruz. Çünkü işte aileler, bazı aileler konuyu yargıya taşıyor. İşte Danıştay'a gidiyor. Anayasa Mahkemesi kararları oluyor. Anayasa Mahkemesi kararı mevcut mevzuatla herhangi bir şekilde bir şey yapmak mümkün değil. Bu kişilerin özgürlüğüdür. Bireysel özgürlüğü kapsamına girer gibi bir takım kararlar alıyor. Ama tabii sahadan da, yani özellikle aile sağlığı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız, birinci basamakta çalışan arkadaşlarımızın çok ciddi sıkıntıları oluyor. Çünkü bir taraftan aşılama hizmetleri onlar için çok, hem kendilerinin çok önemsediği bir şey. Bir taraftan bakanlık aşı yapın diyor. Ama herhangi bir şekilde aile aşıyı reddettiği zaman da önceleri hatta bakanlık bile devrede değildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Müdürlüğü'ne bir form doldurulup sanki çocuk istismarıymış gibi işlem gören bir durum söz konusuydu. Ama sonra Sağlık Bakanlığı bir form doldurtuyor ve kenara koyuyor. Bunun dışında yaptığı bir şey yok. Bu kampanya aile hekimlerinden geldi. Aile hekimleri dediler ki biz bu konunun önemini topluma anlatmak istiyoruz ve meslek örgütümüzden, Türk Tabipleri Birliği'nden bu anlamda destek bekliyoruz dediler. Kampanya süresince işte bir takım etkinlikler var. 24 Nisan Dünya Aşı Günü'nde de sona erecek. Evet, peki bu Sağlık Bakanlığı nasıl bir tavır, bu kampanyaya karşı nasıl bir tavır benimsedi, bir de onu soralım. Kritik bir soru. Sessizliğini belki sürdürüyor. Yani bizim zaten sorunumuz Sağlık Bakanlığı'nın sessiz olmasıydı. Aşı karşıtlığı ülkede artarken insanların kafalarında kuşkuların olması çok doğal, ailelerin çocuklarıyla ilgili. Bu kuşkuları giderebilecek en yetkili merci Sağlık Bakanlığı. Bu soruları cevaplandırabilecek açıklamalar yapmadı. Suskunluğu tercih etti. Şimdi bu kampanya sırasında da benim görebildiğim kadarıyla herhangi bir açıklama yapmış değil. Yani Sağlık Bakanı sizi özel olarak çağırıp neden böyle diyorsunuz demedi değil mi? Demedi. Ama biz en son Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin ziyaretinde, Sağlık Bakanı ziyaretinde bu konu da tekrar, bu konu gündemdeydi kampanyadan önce. Daha önce bakanın kendisiyle de konuşulan bir mevzu. Ama bu kampanya süresince herhangi bir girişim olmadı. Peki ne olacak? Nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? Biraz şimdi, da onu aslında sadece Türkiye'de bu kampanyanın biraz daha dışına çıkarsak eğer. Konu önemli bir konu ve biraz önce benim de bahsettiği gibi farklı ülkelerde, farklı kültürlerde değişik şekilde ortaya çıkıyor bu aşı karşıtlığı. Şimdi benim görevim nedeniyle hemen bir takım Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki aşı karşıtlığıyla savaşıyorum. Yani onunla ilgileniyorum. O nedenle bir takım şeyler görüyorsunuz. Nijerya'da dinsel bir takım nedenler domuz kanı, domuz jelatini içerir aşılar gibi söylevler aşılardan soğutuyor. Ya da işte Mısır'da ve Suudi Arabistan'da farklı gerekçeler ileri sürülüyor. Ama Türkiye'de daha çok ilaç ve aşı firmalarının oyunları ve onların itelemesiyle gereksiz aşılanmalar yapılmakta. Bu aşı gerekmiyor gibi bir yaklaşım var. Türkiye'deki yani bu aşı karşıtlığının diğer ülkelerle kıyaslandığında gerçekten ülkeler arasında farklılıklar var. Ama oturup da bu kısa program süresince sizlerle işte cıva var mıydı, alüminyum zararlı mıydı, multipsikleroza mı yol açıyor, otizm nedeni mi, kaynağı mı, bunu tartışmak yerine bütün bu söylevlerin aslında bu postmodern dünyada gelişen bir bilim karşıtlığıyla çok paralel gittiğini, bu yaklaşımın aslında tamamlayıcı alternatif adını nasıl derseniz deyin, tıp denilen o yaklaşımla çok paralel gittiğini, Türkiye'de yansıması da tabip odasının önündeki yapılan acamatçıların toplantısına kadar uzadığını bir bütün olarak büyük resmi herhalde görmekte yarar var. Bilmiyorum. Evet, katılıyor musunuz ama katılıyorum. Bu aslında bilim düşmanlığı ve bilime karşı çıkmak. Bizi yıllarca bu bilim insanları bilim adına sömürdüler, bizi yönettiler, bize bazı doğruları dikte ettiler. Ama ben şimdi artık sorguluyorum adı altında. Böyle bir yaklaşım gittikçe de artıyor bu, özellikle Batı ülkelerde. Evet, çok önemli bir nokta gibi geldi bana bu. Özellikle dünyada en çok benim görebildiğim kadarıyla komplo teorilerinin yaygın olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri, ama Türkiye'de bir küçük Amerika olarak bunda hiç geri kalmayan bir ülkedir. Yani çok mesele sadece dini filan değil, böyle bir genel orta çağ yönelik bir şey var yani. Ya bu, bilimin reddiyesi gibi. Programa başlarken orta çağ anımsadan hurafeler diye bir cümle kullandınız. O çok doğru bir yaklaşım tabii. Gerçekten de öyle. Belki Türkiye'ye ait daha spesifik o konuları siz açıklarsınız ama örneğin 98 yılında İngiltere'de bir makale yayınladı. Lancet gibi oldukça saygın bir tıp dergisinde Dr. Wakefield, bir İngiliz cerrah, hiç uzatmayayım, kızamık aşısının otizme yol açtığını iddia etti. Aradan 2 sene geçtiği zaman şimdi baktığınızda o yazı geri çekilmiştir. O kişinin, Dr. Wakefield'ın İngiltere'de hekimlik yapma hakkı elinden almıştır. Ama geçen sürede 2000'li yıllarda Türkiye'de yüzlerle ifade edilen kızamık olgusu varken Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da aileler çocuklarına kızamığa karşı aşılatmadıkları için on binlerle ifade edilen. Geçtiğimiz yıl 4'e katlandı Avrupa kıtasındaki kızamık olgularının sayısı. 24 bin küsur kızamık olgusu var. 35 tane de çocuk aşılanmadığı için yaşamını yitirdi. Bunlar önemli olaylar. Evet, aslında bu 98'deki makale 12 vakadan oluşan bir makale. Yani bilimsel anlamda şey hani çok güçlü kanıtları olmayan, artı 2012'de galiba Lancet açıklama yaptı. Özür diledi mi Lancet? Evet, şu anda baktığınız zaman web sitesinde hemen görebilirsiniz. Retracted yazıyor üzerine, geri çekilmiştir yazıyor. Kırmızı böyle bir ibare var. Ama bütün bunlardan ötürü ortaya çıkan o kızamık salgınları Temmuz 2017'de İtalya'yı, 1 Ocak 2018'de Fransa'yı, öneri şeklindeki aşılama yerine zorunluluk getirdi. Fransa işte 11 aşıyı, çocukluk çağı aşısını zorunlu olarak yaptırmayı getirdi beraber uygulamada. Tabi bu ne getirecek Fransa gibi bir ülkede, bu tartışma konusu ama hani ailesi eğer çocuğunu aşılatmazsa, aşılatılan çocuklarla beraber normal merkezin gittiği okula çocuklarını yollayamayacaklar. Böyle bir takım önlemler alıyor. Yani sonucun nasıl gelişeceğini hep birlikte göreceğiz ama en azından ülkeler ve sağlık yetkilileri sıkıştıklarının ve durumun ciddiyetinin farkındalar. Bu tarz önlemler alıyorlar. Evet, yani bu ortaçağ paralelliği kurarken özellikle Hristiyan, o zamanki Katolik dünyasının çok kuvvetli bir enkizisyonvari şeyleriyle başladığını, bu bilim düşmanlığının işte Giordano Bruno'ları, Galileileri falan biliyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Bu da evangelistlerin başını çektiği tabii. bir şey var. O gene Hristiyan dünyasında ama öte yandan da işte Nijerya'da, Afganistan'da filan da, Pakistan'da, Hindistan'da. Çok Hindistan'da bu sefer de dini, Hindistan'da belki başka farklı Hindu dininin, bazı Müslüman ülkelerde de İslam'ın kullanıldığı çok net bir şekilde din kullanılıyor yani bu işte, değil mi? Evet. Tabii Türkiye'de biz aslında aşı karşıtlarının hani bu 183'ten bu 23 binlere ulaşan rakamın kimler olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Sağlık Bakanlığı'nın elinde veriler vardır ve bunlar analiz edilmesi gereken veriler. Yani iki tane temel grup var. Biraz önce Selim Hoca'nın söylediği gibi bir gerçekten hani bu biraz postmodernizm, pozitivist bilim karşıtlığı ve biraz da üzerine eklenen işte kapitalizm ve ilaç küresel ilaç pazarları, aşı pazarlarına karşı tutum alan bir kesim var. Diğer tarafta da aslında işte aşının içinde domuz jelatini mi var, ne var diye sorgulayan kesim var. Biz bunların kimler olduğunu bilmiyoruz. Ve bunların analizinin yapılması lazım. Aşı karşıtlığı aslında gerçekten anlaşılmalı. Yani bir sosyal bilimcilerin anlaşılması için bize yardım etmesi gereken bir konu. Çünkü biz insanlara zorla bir uygulama yapmayı tercih etmeyiz. Hekimlik ilkeleri böyle değildir. Yani onların ikna edilmiş olmaları, onların bunu benimsemiş olmalarını çok önemsiyoruz. Evet. Ama aynı zamanda aşı sadece o kişiye yönelik bir hizmet değil. Bu sorun aslında burada. Yani kamu sağlığı sorunu. Bütün, tabii ki bütün bir kamu toplumu sağlığı ilgilendiren bir şey. Kamu sağlığı yani sorunu. Hep aynı örneği veriyoruz. Kanser olan bir kişi diyebilir ki ben ilaçları reddediyorum, kaderime razıyım. Ama hani bir aşı yaptırmıyorum ve bulaşıcı hastalık dediğin zaman bu sefer toplumda bir riske neden oluyorsunuz. Batı ülkelerinde şöyle bir yaklaşım var. Bu hastalıklar artık ortadan kalktı. Neden gereksizce bu aşıya başvurayım, yaptırayım çocuğuma? Aslında bu nedenle de biz genellikle aşılar kendi başarılarının kurbanı olduk diye bir tanımlama yapıyoruz. Çünkü o kadar fazla ölüm ortadan kalktı ki %100'lere varan oranda ne bileyim çocuk felci işte eradike edildi, Avrupa'dan ortadan kalktı yani. Evet, çok yakın bir akrabamızın 18 yaşında çocuk felcinden öldüğünü hatırlıyorum ben mesela. Bu nedenle bu alanda da baktığınız zaman yavaş yavaş insanlar o enfeksiyon hastalıklarını, o önemli ciddi hastalıkların yarattığı olumsuzlukları, ölümleri, sakatlıkları unuttular. Unuttular ve hastalıklar ortadan kalktı diyorlar ama dünya öyle bir küreselleşmiş bir durumda ki bugün iç savaş, dış savaş, çeşitli nedenlerle sağlık sistemi ve aşılama sistemi aksayan bir takım ülkeler var. İşte yakınımızda Suriye var, Afganistan var, Libya var, Afrika ülkeleri Yemen var, Yemen var. Buralardan gelen göçmenler son yıllarda kendi ülkelerinde aşılanma sisteminin aksaması nedeniyle bir takım aşısız olarak Avrupa ülkelerine geliyorlar. Hani nereden gelir bu hastalık dediğiniz zaman Türkiye'de de böyle bir söylem var galiba, değil mi? Siz daha iyi tanımlarsınız. Öyle şeyler var. Yani tabii ki burada işte Suriye'nin aslında savaştan önce Türkiye'den daha da iyi bir birinci basamak sağlık sistemi vardı ve aşılıydı. Aşılama hizmetleri çok iyiydi ama tabii 7 seneden beri süren savaşta bütün her şey aksadı ve şu anda 7 sene 2 ay 3 gün. Doğrudur. Şu anda aslında Kuzey Suriye bölgesinde uluslararası sağlık örgütleri aşı kampanyaları yapıyorlar. Kızamık ve polio aşısı yapıyorlar. Yani biz her zaman söylüyoruz, bulaşıcı hastalıklar sınır tanımaz yani. Evet. Bölgemizin hani böylesi de bir tehdit altında. Ben aslında bu konu açılmışken bir şey de söylemek istiyorum. Aşılar kendi başarılarının kurbanı, gerçekten doğru. Şimdi aşı karşıtı olan ailelerin, anne babaların kendileri çocukken aşılama hizmetlerinin en iyi olduğu dönemde bu o aslında aşılılar yani onlar. Evet. Ve o dönemlerde ben işte asistanlığa ilk başladığım zamanlarda halk sağlığına daha bebek ölüm hızı işte %150'lerden biraz inmişti. Yani aslında aşılama hizmetinin olmadığı bir ortamda her 5 bebekten bir tanesini biz kaybediyorduk. Ve bu anne babalar o sayede şu an hayattalar ve şu anda kendi çocuklarına aşı yaptırmayı reddediyorlar. Evet, bu çok psikolojik bir vakada aynı zamanda olsa gerek. Yani sosyolojik olmasının yanı sıra bu bencillikle beraber harekete geçildiğini göre. Bir de başka bir şey. Buna ilaveten bir şey de yani bu yalnız böyle tahmin edilebileceği gibi daha muhafazakar, dindar kitlelerde değil. Son derece laik diyebileceğim yani yakın çevremizde Batı bilim dünyasıyla da çok daha yakın teması olan insanlarda da sol kesimlerde de bunun adını da koymak lazım. Çok yakınımızda isimlerini vermek istemediğim bazı arkadaşlarımızda da yakınlarımızda da bu tereddüdün, başıya karşı tereddüdün olduğunu görüyoruz. Yani Selim Badur çok iyi bilir. Açık Radyo içinde de yıllarca konuştuk bu grip aşısı meselesini, tereddütleri ve biz hatta ilk başlarda bizzat yaptırıyordu hepimize getirip aşıları. Tabii şey değil. Dediğiniz gibi sadece böyle dini nedenler, daha muhafazakar, daha kapalı çevreler değil. Hani aydın denilen, entelektüel denilen elit tabakanın içinde de bu doğal beslenme, doğal enfeksiyonlar örneğin aşılardan daha iyi korur. Doğal olarak çocuk enfeksiyonu geçirsin, tamam geçirsin, bu doğrudur. Yani bir aşıya oranla gerçek enfeksiyon daha sağlam bir bağışıklık bırakır da o enfeksiyonu geçiren çocukların hepsi iyileşmiyorlar. Evet. Ha, sakat kalanı var, yaşamını yitireni var falan, bu riski göze alamazlar. Baktığınız zaman bu entelektüel kesime bilim karşıtlığı var dedik, inanmama dedik. Bir de hiçbir bilimsel temeli olmayan bir takım argümanlar. Geçen gün dediği gibi o jenerasyon aslında çocuklarını aşılatmıyor. Kendileri aşılanmışlardı dediniz değil mi? Evet. Sağlık Bakanlığı'nda kayıtlar var ve televizyonlarda aşı karşıtı, sanki bütün ilaç ve aşı şirketlerinin oyunlarına karşı çıkan Robin Hood kahramanlar gibi kendilerini tanıtan insanların çocuklarına kayıtlarını çıkarmışlar. Pediatrik Enfeksiyon Derneği çocuklarına bütün aşıları yaptırıyorlar. Yaptırıyorlar değil mi? Yani çocuklarına bütün aşıları yaptırıyorlar. Riyakarlık çağı zaten. Ve geçenlerde son bir örnek daha vermeme izin verin. İşte grip aşısı konuşuluyor. Çok spekülasyon yapılan bir aşı grip aşısı. Kimse de grip aşısını herkes sağlıklı her bireyi yapılsın falan demiyor. Zaten isteseniz de yapamazsınız. O kadar aşıyı alamazsınız. Evet. Her ülkeye belirli bir kontenjan vardı. Yani Türkiye dese ki Sağlık Bakanlığı ben 10 milyon doz aşı yaptırmak istiyorum, grip aşısı satın alacağım dese parasıyla grip aşısını alamaz. O kadar üretilmiyor çünkü. Neyse, bu ayrı bir konu. Televizyonda geçenlerde dendi ki Almanya falan gibi bazı Avrupa ülkeleri grip aşısını yasakladı ve bu aşı uygulanmıyor. Dinlerken bu televizyonda, yani Allah'tan internet falan gibi böyle çok daha kolay erişilen olanaklara sahibiz şu anda. Baktım geçen sene Almanya'daki televizyonda grip aşısı kullanılmıyor deniyordu. 21 milyon doz aşı kullanılmış Almanya'da. Şimdi ya açıkça gizleniyor bilgi yani, mi? Hatta yalan söyleniyor. Yalan söyleniyor falan. Kimse kalkıp da ilaç ya da aşı firmalarının bunların kar amacı güden uluslararası kuruluşlar olduğunu yatsımıyor. Elbette böyle bir gerçek var. Neoliberal bir dünyada yaşıyoruz. Her söyleneni illa Sağlık Bakanlığı ya da Dünya Sağlık Örgütü ilaç şirketlerine işbirliği yapıyor, onların oyununa geliyorsunuz gibi değerlendirmeden yani akıl ve bilim yoluyla kanıta dayalı bir tıp denilen bir şey vardır. Bununla hareket ederekten ne iyi ne kötü bunu ayırt etmek varken, yok siz onun adamısınız, yok siz şunun adamısınız. Komplo teorileri. Bir dönem ben hatırlıyorum efendim, bu çok konuştum. Flakonların üzerinde steril yazıyordu. Gördünüz mü? İnsanları kısırlaştırıyor, steril ediyor bu. Diye evet. Denen dönemler oldu değil mi? Onunla uğraşıyorduk. Ben evet. Mesleğe başladım ilk yıllarda onunla uğraşıyorduk. Ben bir de şey ilave etmek istiyorum. Çok yeni bir haber var önümüzde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle opioid krizi denen çok büyük bir ağrı kesicilerin eroine benzer bir şey, oksikontin skandalı devam ediyor. Yani çok sayıda insanı etkileyen. Yeni bir milyarder öldü hatta dün. Ölümlere de yol açan bir şey çok. Dün geldi abi. Mesela gene bununla uğraşmak yerine gene böyle aşı gibi saçmalıklarla da Amerika'da uğraşıldığını görür. Bernie Sanders büyük bir şey yapmış yalnız. İlk defa giriyor. Hapse göndereceğim o ilaççıların. Çünkü reddediyorlardı yaptıklarını. Tek bir aile var arkasında aslında Oxycontin'in. Yakından takip etmeye çalışıyorum. Sackler ailesi çünkü biz sanatseverliğiyle çok müzelerini gezer. O Sackler mı? Hani gizlice halbuki bunu imal ediyorlar senelerden beri. 40 yıldan beri ve tamamen gizliyorlar. Yan etkisi yoktur diye açıklamalar yapıyorlar. Bu korkunç bir şey. Bir yandan da bunlar oluyor yani. Tabii Fransa'da olmuştu. Yani Mediator galiba değil mi? Artık iyice büyük şirketler evet. Mümkün o ilacın yani işte diyabet ilacının kardiyolojik sorunları yol açtı. Yıllarca gizlendi kaldırdı. Aşıyla ilacı biraz ayırmak lazım. Yani aşının kullanıma girmesi sırasındaki kontrol aşamalarına baktığınız zaman o kadar örneğin bir örnek zatürre aşısının kullanıma girmesi için birinci aşamadan piyasaya çıkana ve uygulanana kadar 500 tane fazla kontrolden geçiyor. Yani o evet. Çok daha meşakkatli. Aşılar bir şey. Çok daha güvenli o anlamda. Aşı çok güvenli ve çok daha ucuz aslında. Yani tabii. Yapılan sağlık ekonomisi çalışmaları var. Baktığınız zaman mesela $1 aşı harcadığınız zaman onun getirisinin ne kadar olduğu. Tabii ki ülkeden ülkeye, tabii ki ülkenin sosyolojik özelliklerine bağlı olarak farklı hastalıklarda işte $46, $50 falan geri getiriyor $1 karşılığında. Yani aşıları o kadar kolay suçlamamak lazım. Evet. Bir de kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan ve gençliğinde en büyük sorunlarından bir tanesi olan HPV var. HPV ile alakalı olarak yapılmış olan çeşitli araştırmalar da var. Ama aşı konusu orada da en fazla tartışmalı olan durumlardan bir tanesi. Bana kalırsa kamu sağlığını da ilgilendiren durumlardan bir tanesi bu. Bu konu hakkında bir şey soruyor musunuz diye dinleyicilerimizden gelen de soru var. Bilmiyorum Nilay, senin bu konuda yok yani. Şöyle diyebiliriz, HPV aşısı ama. Yani papiloma aşısı birçok gelişmiş ülkede kullanılmaya başlandı. Hatta bazı ülkelerde sadece kız çocuklarında değil, Avustralya falan erkek çocukları da yapıyor. Rahim ağzı kanserinin %100 nedeni olduğu biliniyor. Yani örneğin sigara akciğer kanseri ilişkisi. Hiç sigara içmeyen de akciğer kanseri olur. Çok sigara içen de hiç akciğer kanseri olamayabilir. Ama her rahim ağzı kanserinde muhakkak papiloma virüsü saptanıyor. Direkt birebir ilişkisi var. Şimdi bunun bir aşısı çıktı. Olsun mu insanlar, olmasın mı? Tabii ki bir aşının takvime girmesi için bir ülkede ve ülkemizde bir takım hastalık yükünün çıkması, bunun ne kadar kullanımının yararı ne getirip ne götüreceği tartışılıyor. Ankara'da bunları tartışıyor. Yani Bağışıklama Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı. Ama örneğin bu virüs nasıl bulaşıyor? İşte cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık Türkiye'de var mıdır, yok mudur tartışmalarına gerek yok. İslami ülkeler, bu benim coğrafyaya girdiği için biliyorum, Suudi Arabistan'dan Libya'ya kadar birçok İslam ülkesi de bu aşıyı kullanmakta, takvimini almış durumda. Evet, yani bu... Öneriliyor genel olarak, halk sağlığı evet. Programlarında genel olarak öneriliyor. Peki ben şeyleri de takip edemiyorum, süreyi de bitirmek üzereyiz ama yani televizyon programlarının bu konuda bu yanlış diyebileceğim bilgilerin ve komplo teorileri de dahil olmak üzere bütün bu riyakarlığın yayılmasında özellikle bu halk sağlığı gibi konulara ele alan televizyon programlarının bir etkisi var mı yok mu? O medyanın rolü nedir yani? Medyanın rolü bu sağlık konularında gerçekten çok fazla. Ben bu aşıyla ilgili olarak bir tartışma görmedim ama tabii biz özellikle Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarıyla, kamu spotları da dahil olmak üzere ve sağlık çalışanlarına da bilgilerini tazelemek ve güçlendirmek olmak üzere hani bunun bir program halinde yapabileceğini düşünüyoruz ve bu anlamda da medyadan da büyük yani medyadan oldukça yararlanılabilir. Sağlık programlarına konu edilebilir. Biliyorsunuz Türkiye'deki sağlık programlarının konusu hani daha çok insanların ilgisini çeken başka türlü konular. Hani halk sağlığı konuları çok az oluyor evet, bu programlarda. Kaçıyorum. Zaten genel olarak haberleri pek seyretmemeye çalışıyorum ama onunla, o sağlık programları beni aşıyor yani. Evet yani ben bir dönem bir araştırma nedeniyle kadın sağlık programlarını seyretmek zorunda kalmıştım. Yazık. Allah kolaylısı. Sonra evet terapiye gittim diyormuşum şeker. Evet. Yani bütün dünyada ama Türkiye'de özellikle biraz daha Alaturka gidiyor. İşin sansasyonel ve magazin. Yani şu aşıyı ya da şu ilacı kullandı da şöyle rahatsız oldu, şöyle sakat kaldı, şöyle bir olumsuzluk yarattı haberi. Bu aşı milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor, çocuğun hastalanmasını engelliyor haberinden çok daha ilginç geliyor. Ama bu arada çeviri hataları oluyor. Örneğin bir haberde Emory Üniversitesi Atlanta'da ve Gürcistan işbirliğiyle X aşısını çıkarıyorlar diye bir haber çıkmıştı. Ya dedim Gürcistan'la Amerika'yı çıkmıştı. Mersin'e Georgia'yı öyle çevirmişler. bir de tabii benim çok sevdiğim bir yine çeviri hatalı bir haber. Böyle resim de var. O hani Amerikan futbolu maçlarındaki pompon kızlardan birinin resmi. Şu aşıyı oldu artık geri geri yürüyor. Böyle haberler var. Tabii bunlar daha cazip geliyor, daha güldürüyor insan. Doğru değil değil mi o haber? Niye? Geri geri yürümekten mi korkuyorsun canım? Yani tabii çok özensiz bir şey. Yani işin daha magazinsel, sansasyonel kısmı var basıyor. Evet, elbette ciddi haber yapan sağlık muhabirleri de var yani. Ama. Evet, bu aşı konusunda aslında güvensizlik yani ben iki şeyi birbirle karıştırıyoruz. Aşılara güvensizlik aslında bu uluslararası aşı hani aşının üretiminin artık küresel firmalarla olması. Sağlık Bakanlığı eskiden evet. yerel olarak üretiyordu ve kendi ürettiğimiz aşıyı biliyorduk. İçinde domuz kanı mı var, ne var, ne yok, civa ne kadar vesaire diye. Helal kan var. Helal kan mı var diye. Soruluyor çünkü bana. Şimdi evet. bir böyle bir şey var. Bir de sağlık sisteminin, biz onu her zaman söylüyoruz. Yani sağlık ocağı sisteminden aile hekimliği sistemine dönüldüğü zaman aslında toplumla iletişim ve o bir arada olma hali biraz daha farklılaştı. Evet. O değişen sağlık sistemi, değişen politikalar bu güvensizliği yaratıyor diye düşünüyoruz. Galiba bitirmek durumunda son derece önemli bir konu ve ne kadar vurgulansa yeridir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sapla samanın ayırt edilmesinin tabii. giderek zaten zor olan bir şeyin giderek zorlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Üzerinde vicdanlı yayın yapmaktan başka da çare bulamıyoruz biz kendi payımızda. İlay Etiler, çok teşekkür ederiz. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu'ndan profesör ve bir uluslararası kuruluşta gelişmekte olan ülkelerin aşı bilimsel danışmanı olarak görev yapan profesör Selim Badur programcı dostumuz. Beraberdik. Bu aşı hayat kurtarır. Aşı candır. Çok güzel bir slogan. Evet, aile hekimlerimiz çok yaratıcılar. Daha pek çok sloganları var. Afişler hazırladılar. Evet, valla başarılar, kolaylıklar dileriz. Evet, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bitiriyoruz bu şekilde programı da. Ben ufak bir duyuru yapayım. Bugün Yunanistan'dan çok fazla bahsettik. Muammer abi, Muammer Ketençoğlu'nun bugün de Yunanistan'dan bir konuğu varmış. Sofia Papazoglu geliyormuş. Bugün bahsetmişken Yunanistan'la olan politik gerilimden, hiç değilse böyle daha rahat bir şeyler dinlemek, bu konularla alakalı dinlemek isteyenler için de saat 1'de Tuna'nın Beria'nın programını dinlemelerini tavsiye edelim. Evet, yasaklamıyoruz yani. Yok, yasak yok. Sınır yok. Evet. Peki, o zaman bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını da. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.